serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 4 listopada, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump ogłosił, że wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Liczenie głosów jednak wciąż trwa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Trójką nie wykluczył kolejnych ograniczeń sanitarnych. Decyzję poznamy po południu. Studenci Wojskowej Akademii Technicznej pomogą sanepidowi. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił siebie zwycięzcą wyborów prezydenckich. Podczas wystąpienia w Białym Domu oskarżył swoich przeciwników o oszustwa wyborcze i zapowiedział skierowanie sprawy do Sądu Najwyższego. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Donald Trump określił wynik, jaki osiągnął w wyborach prezydenckich, mianem fenomenalnego. Ogłosił siebie zwycięzcą wyborów na Florydzie, w Teksasie, Karolinie Północnej oraz w Georgii, a także wskazał na dużą przewagę w Pensylwanii i Michigan. To jest oszustwo, to wstyd dla naszego kraju. Przygotowywaliśmy się do zwycięstwa i tak naprawdę wygraliśmy. Mówił Donald Trump i zapowiedział, że skieruje sprawę do Sądu Najwyższego. Chcemy zakończenia wszelkiego głosowania. Nie chcemy, żeby znaleźli jakieś karty do głosowania o 4 nad ranem. To bardzo smutna chwila. Amerykański prezydent nie sprecyzował, czego ma dotyczyć pozew złożony w Sądzie Najwyższym. Towarzyszący Donaldowi Trumpowi wiceprezydent Mike Pence powiedział, że prawo do głosowania jest filarem demokracji i zrobi wszystko, by zapewnić jego uczciwość. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wybory za oceanem skomentował w rozmowie z programem Trzecim Polskiego Radia Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wiceszef polskiej dyplomacji zwraca uwagę, że wstępne wyniki różnią się od tych, które przewidywały sondażownie. Jeszcze do wczoraj słyszeliśmy, że w zasadzie zwycięstwo Joe Bidena jest absolutnie przesądzone. Dziś widzimy, że ta sytuacja jest zupełnie inna. Nie doszacowano ten milczący elektorat, ten elektorat, który prawdopodobnie w rzeczywistości zagłosował na Donalda Trumpa. Wiele wskazuje na to, że o tym, kto wygra wyścig o Biały Dom, zdecydują stany tak zwanego pasa rdzy. Pensylwania, Michigan oraz Wisconsin. Najszybciej poznamy wygranego prawdopodobnie z Wisconsin. Wiele będzie można powiedzieć też po zliczeniu większej liczby głosów z hrabstwa Milwaukee. Za pół godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie Trzecim Polskiego Radia powiedział, że jeśli przyrost liczby zachorowań na COVID-19 będzie wzrastał, to należy się spodziewać kolejnych ograniczeń. O 14:00 ma się odbyć konferencja premiera w tej sprawie. Staramy się jak najbardziej opóźniać ewentualne kolejne restrykcje, nie dopuścić do całkowitego lockdownu, ponieważ to będzie tragiczne dla polskiej gospodarki, ale plany są, bo musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Jeżeli ten tydzień pokaże, że tych nowych zachorowań jest zdecydowanie więcej, trzeba będzie podejmować kolejne decyzje, trudne, niepopularne, ale myślę, że zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Prawie 250 studentów Wojskowej Akademii Technicznej wesprze pracę sanepidów w Warszawie. Poinformował o tym w mediach społecznościowych szef MON-u Mariusz Błaszczak. Przeszkoleni studenci w systemie zmianowym będą pomagać w telefonicznym przeprowadzaniu wywiadów epidemiologicznych. W walkę z pandemią zaangażowani są także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Tylko we wtorek pobrali oni niemal 18 tysięcy wymazów w punktach Test & Go czy domach pomocy społecznej. Nie będzie w tym roku słynnego bożonarodzeniowego jarmarku w Brukseli. Władze stolicy Belgii oficjalnie odwołały go w związku z pandemią koronawirusa i pogarszającą się sytuacją w kraju, jeśli chodzi o liczbę zakażeń COVID-19 i przyjęcie do szpitali. Wczoraj liczba hospitalizowanych przekroczyła 7 tysięcy i była największą od początku pandemii. Beata Pomycka.

Can I Play With Madness, Iron Maiden, fragment koncert albumu Seven Son of a Seven Son z 1988 roku. Utwór, do którego powstał bardzo efektowny teledysk, w którym między innymi pojawił się Graham Chapman i to zdaje się była jedna z jego ostatnich ról, a Graham Chapman to oczywiście jeden z członków grupy Monty Pythona. Skoro poruszyliśmy już temat szaleństwa, to teraz utwór, który nazywa się Ja mam fioła. A nagrał go zespół, no, grupa znakomitych polskich muzyków, którzy na chwilę pojawili się w 1987 roku pod szyldem Łobudu. Janusz Iwański, Janina, Mateusz i Marcin Pospieszalscy, Andrzej Ryszka, Antoni Ziut Gralak i Andrzej Urny. No, oni wszyscy stworzyli w 1987 roku zespół Łobudu, no, który pozostawił po sobie tylko i wyłącznie dwie piosenki wydane na małej płycie, ale miło, że czasami możemy wrócić do takich dźwięków. Zapomniałem podać swojego adresu mailowego, więc od razu nadrabiam tę zaległość. michal.kirmuc@polskieradio.pl. Zachęcam oczywiście do kontaktu ze mną. A teraz no, artysta, który jest mi niezwykle bliski, jak pewnie niektórzy słuchacze już się zorientowali. Od niedawno mamy nowy koncertowy album Us and Them, ale dzisiaj nie będzie koncertowych dźwięków, tylko utwór, którego na tej płycie akurat brakuje, chociaż był grany podczas tej trasy. Czyli wracamy do ostatniego studyjnego albumu artysty i utwór Smell the Roses. Smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Your name on the bone. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like right and wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep the human. Ależ to był piękny powrót po latach oczekiwania. Płyta Is This The Life We Really Want Rogera Watersa i utwór Smell The Roses. Pierwszy fragment, który zapowiadał ten album. Wprawdzie na ekranach kin w Irlandii film pojawił się tydzień wcześniej, no ale publiczność w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych dokładnie 4 stycznia 1988 roku po raz pierwszy zobaczyła film U2 Rattle and Hum. No to z tej okazji fragment płyty Rattle and Hum, utwór Desire. Yeah. does. She's not a teacher. Yeah, she's a promise in the year of election. Our sister, I can't let you go. Like a preacher stealing hearts at Trevelyan show. For love of money. Desire i grupa U2. Pan Andrzej pisze, Smell the Roses to praktycznie Have a Cigar w sosie The Animals. No coś w tym jest, że ten ostatni album Rogera Watersa to chyba najbardziej floydowa, brzmieniowa płyta w jego solowej karierze. Ale teraz przechodzimy do rzeczy nowych, bieżących, bo w przyszłym roku grupa Lady Punk będzie świętowała jubileusz z okazji 40-lecia istnienia działalności. Z tej okazji ukaże się nowy album, a teraz mamy już jego przedsmak, który dzisiaj pasuje wyjątkowo dobrze. Utwór nazywa się Ameryka. Ameryka jest w ogniu, Ameryka jest w ogniu. Cała dziś płonie. Jak to pięknie grupa Lady Punk się strzeliła w czas z nowym singlem. Czas, który opływa, muzyka Lady Punk jakby ciągle ta sama. W przyszłym roku, jak powiedziałem, będzie nowy album. Grupa zapowiada na marzec płytę z premierowym materiałem. Ten utwór, tak jak przed laty małą Lady Punk, czy wciąż bardziej obcy, nie zaśpiewał Janusz Panasewicz, a Jan Borysewicz. Pozostaniemy przy muzyce w miarę współczesnej. Utwór Trouble's Coming i grupa Royal Blood. Społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wcześniej Royal Blood, a teraz Jack White i oczywiście Lazaretto. Dziękuję za Państwa sygnały. Cały czas czekam pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz, no tak jakoś się złożyło, że dzisiaj w tym 87 roku zostajemy na trochę dłużej. Wtedy grupa WW nagrała taki album Zespół Gitar Elektrycznych. Ten album ukazał się z pewnym opóźnieniem. Na końcu tej płyty była ich interpretacja utworu Riders of the Storm grupy The Doors. Ale mam na dzisiaj utwór Riders of the Storm The Doors w wykonaniu grupy WW, tyle że w nieco innej wersji, także zarejestrowanej w 87 roku. Nie wiem jak Państwu, ale mi ta wersja podoba się nawet bardziej niż ta z płyty Zespół Gitar Elektrycznych, chociażby dlatego, że pojawia się tu Mateusz Pospieszalski, który przy nagrywaniu tamtej płyty był nieobecny, usprawiedliwiony. No dobrze, wybiegamy w przyszłość. W grudniu ukaże się pewna kompilacja zbierająca różne ciekawe nagrania z dorobku grupy The Kills. Płyta będzie nazywała się Little Bastards i już w tej chwili mamy kolejny przedsmak tego albumu. Utwór, który znamy chyba wszyscy, bo był grany przez wielu różnych artystów, był w różnych interpretacjach, no ale na dzisiaj w interpretacji The Kills, I Put a Spell on You. spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. Put a Spell on You w wykonaniu grupy The Kills z nadchodzącej płyty Little Bastards, która 11 grudnia. W poniedziałkowy poranek, zaduszkowy poranek, miałem okazję prezentować Państwu muzykę artystów, których mi szczególnie brakuje. No nie dla wszystkich znalazł się wtedy czas, więc teraz trochę uzupełnię tę listę, bo mi na przykład bardzo brakuje Michaela Hutchensa z grupy In Excess, który zmarł 22 listopada 1997 roku. Sensation, Michael Hutchence i grupa In Excess. Jeszcze jeden wielki nieobecny? Proszę bardzo. Już 26 lat, jak nie ma z nami Kurta Cobaina. You Know You're Right, Nirvana. Czas pandemii czasami wywołuje wśród artystów nowe talenty. Tak można powiedzieć o Robercie Fripie, jednym z największych smutasów wśród muzyków, który okazał się niezłym komediantem. Ostatnio furorę robi teledysk, taki obrazek, który nagrał ze swoją żoną Toją do własnej interpretacji piosenki Black Sabbath Paranoid. No to posłuchajmy oryginału.